أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبا تدیزینا سلورم ایساد قرآن کریم شروع کئی محکم ویلو په اعتبار د فان سره قران کریم سلور حصے ده. اوله حصہ سورۃ الانعام پوره وا پای کې مقصدی مسله ده ذکر کولا چې خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کې دا یو شی او الله ده. دویم ایسا سورة الکہف پوری وا پا دویم ایسا کی مقصدی مسئلہ داوا چی مربی لکل شین هو اللہ. اور دویم ایسا سورة احزاب پوری وا پا دیکی مقصدی مسئلہ مبارک فی کل نشین ہو اللہ برکت ہے جو ان کے پار یوشیس کیا ہو اللہ دے. اس دے دینا سلو رمائی سے شروع کئی دے سورے سبان آخرہ پورے دیکھیں دو مسئلے ذکر کئی. یو نفی دے شفاعت قہری چی اللہ نہ سوک پزور خلاصل نشی کولے او دویم احوال دے قیامت دا آره ویسای چی شروع کولا نپا الحمدللہ سرے شروع کولا صلو رمہ صاحب دیکھ دو مسئلے بیانی نپا دیکھ دو سورتون آقا الحمدللہ سرے شروع کئی سبا او فاتر. سور سبا ترتیب دے سورتونوں کے 34 سلو دیسم اور ترتیب دے نزول کے 58 55 پس سورہ لقمان نا نازل شوئے دے. مخی سورت سرا ربط اپ آئے گن وجوہات تی. اولا وجہ مکی سورہ احزاب کی رد شرک و شو مکمل او پائی دری مثالنا ذکر کو. مکی سورت کی رد شرک و مکمل پای دری مثال نو په دې صورت کې سبا کې وایي چې حاجت روايه او الله دې نو الحمدلله دا غزاد صفاتونه وایا دې صورت کې وایي چې هر کله حاجت روايه او الله دې دا غزاد صفاتونه وایا دوی مواجا مخی سورِ عذاب کے عاجزی نبی علیہ السلام ذکر کا مخی سورت کے عاجزی نبی علیہ السلام ذکر کا نبی سورت کے ترقی را عاجزی دا انبیاء علیہ السلام دا جناتو ادنے کان و خلق و ذکر کئی دی صورت کے ترقی دا پا ما سبقا او عاجزی دا انبیاء علیہ السلام دا جناتو او دا نیکان و ذکر کئی درے موجا مخی صورت کے مسئلہ توحید ثابت اکا پا مثالون سرا مخی صورت کے مسئلہ توحید ثابت اکا پا مثالون سرا نپدی صورت کے دو اجتماعات کے سلور شبہات دا مشرکین بیانے اداغی جواب کئی دی صورت کے دو اجتماعات کے سلور شبہات دا مشرکین او داغی جواب کئی چرا تاثر آمدت کوئی مالکان ندی دبرائی خواندان می ندی معاوین می ندی او اجازت می ندی ورکڑے سلورم آجا موقع صورت کے آخر کی صفات دا اللہ ذکر کو موقع صورت کے آخری آیات کے دا اللہ صفات ذکر کو غفور اور رحیم وکان اللہ غفور اور رحیم بدی صورت کے نور دو صفتوں نے اللہ ذکر کی اول آیات کے حکیم اور خبیر وہو الحکیم الخبیر دی صورت کے نور دو صفتوں ذکر کئی حکیم و خبیر انزم آجا مخی صورت کے آت تریاسا دریس پیت کے ویلیو یسالک الناس عن الساعة مخی صورت کے آت تریاسٹھ کے ویلیو خلق تانا تپوس کئی پبارد قیامت کے نپدی صورت کے انکار دا کافران ذکر کئی دا قیامت نا درے میات کے وقال الذین کفرو لا تاتین الساعة دی صورت کے انکار دا کافران ذکر کئی دا قیامت نا چاہیو قیامت پر آنشی انکار کئی دا قیامت نا پگم آوجا مخی صورت کے آیت 63 کے مخی صورت عذاب کے کافران حالت ذکر کو آیت 63 کے نپدی صورت کے اس بات تا قیامت کئی درے میاد کے دی صورت کے اس بات تا قیامت کئی قل بلا و ربی لتاتینکم رابشی تاسو تا قیامتو اثبات د قیامت کوي. وما وجه مخکی صورت کې آیت 72 کې خیانت د کافرانو ذکر کو. مخکی صورت کې آیت 72 کې خیانت د کافرانو ذکر کو. په دې صورت کې آیت نمبر 31 کې دې صورت کې سبا کې انکار د کافرانو ذکر کړي. د قران نا او قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران. کافران وای موږ په قران باندې ایمان نه لرو. دې صورت کې انکار د کافرانو د قران نا اتم وجا مخکی صورت کې سورہ احزاب کې ذکر کو چې د نبی علیہ السلام بی بیانې کبه حیائی او کینو د چند عذاب په تور کړې شي. دیر سمایات کې میات من کننا په دې صورت کې وایي چا ایمان اور اونے کملو کو نو دوچان اجر بول اور کم. آیت 37 کے وہم فی الغرفات امنون او دیبا بالخانو کے فامن بھئی. نہم آجا مکی صورت کے آیت 64 کې ویلو سلوش په دې کې ان الله لعن الكافرين. مخکې صورت کې آیت 64 سلوش په دې کې ویلو کافرانو باندې لعنت ته. په دې صورت کې آیت 33 کې وایي درې دیسم کې چې आवाज لعنت نه غارہ کی بہت تو کنم واچو و جعلنا الاغلال. غارہ کی بہت غٹ غٹ زنزیرو نواچو. لسم و جا مخی صورت کے سور سبا کے ویلو آیت 33 کے وذکرنا ما اطلا فی بیوت کننا. پورنو کی قرآن لو لئی مخی صورت کے آیت 33 سلو دیسم کے ہوئے بکورنو کے قرآن لو لئی. بری صورت کے آیت 31 کے انکار دا کافرانو ذکر کئی. دی صورت کے انکار دا کافرانو ذکر کئی دا قرآن نا آیت 31 کے. یو لسم آجا مخکی صورت کے آیت 39 کے ویلو یو کم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذین یبلغون رسالات اللہ. مخکی صورت کے آیت 39 کے ویلو الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. دا اللہ کتاب رسائی خلق تا دا اللہ پیغام رسائی. دی صورت کے سلورم آیات کیوئی لیجزی اللذین آمنوا وعمل الصالحات. اللہ با جرور کی دیو جنا متصل دارو. امتیازات تصورت دا صورت ممتاز پدو اشتم آیات. دا صورت ممتاز دے په دوی سمات په شبهات وو د مشرکینو دای سرور شبه ذکر کوي او دای جوابونه کوي. دا انګه دا صورت ممتاز په سوال سمات آیت نمبر 14 چې سلیمان علیہ السلام دا امسا وینو خوړلې وا او راغورځېدلې و دانګې دا سورت ممتازې په 43 آیت چې سلیمان علیہ السلام تا الله باد هوا تابع کړې وا دانګي دا سورت ممتاز دي په دیالسم آیات یا ملون له ما یشاء من محاریب دانګي دا سورت ممتاز دي په پنځم آیات جنتین عن یمین و شمال او دا سورت ممتاز دي په شپږم آیات سیل العارمی باندې دانگی دا سورت ممتاز پایت سولا شپارسم آیت نمبر 19 نولسم آیت نمبر 10 وَعَلَنَّا لَهُ الْخَدِيد او آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ او آیت نمبر 45 وما بلغو میں اشارا خلاصہ سورہ سبا سورت کے بیان دے مقاصد و ارباؤ دے مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت سورت کے مقاصد ارباؤ بیانی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور سورت کے سبحان مشرکین ادا اور داغی سلور وجوہات بیانی دو اسم آیات کی چرا تاثر آمدت کے ہوئی مالکان میں دی دبرائے خاندان میں دی طاقت میں نه ور کړي او زور روان نه چديږي مالکان ندي دبرای خاندان مې ندي معاون مې ندي اجازه مې نه ور کړي سورت کې درې بابو ندي اول باب یې استمعات پوری اول باب نهم آیات پوری اول باب آیت نمبر 9 پوری دیکھے مقاصد اربع بیانی دویم باب یوشتم آیات پوری دیکھے اجز دا مصطفینو د چونسو مخلوقات بیانی ایجز دا شرفائے ارباؤ شرفائے ارباؤ انبیاء علیہ السلام فرشتے جنات و بادشاہان دی سلور والو عجیزی بیانی چمات محتاج دی درین باق ترخیرہ پوری دو اجتماعیتنا دریم باب تر اخیره پوری پدی کی رد د شرک او شبہ د مشرکین رد کئی او عاجزی بیانئی د مخلوقاتو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اثبات توحید کئی الحمدللہ دونے تو صفتنا تول خاص اللہ اللذی حوزات لرنی لو ما بی سماواتے چیدی اللہ لرا اختیار داغدے چی اسمان نکری یا دی اللہ لا تابدار دی آچ اسمان نو کری وما فی اللہ دو او آچ بزمکو کری خالق لکل سین ہوا اللہ پیدا کون کے دار یوشیو اللہ دے ولہو الحمدو فی الاخرہ او دی اللہ لا حمدن دی دنیا آخرت کے دنیا آخر کے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ عَدَى اللَّهُ حِكْمَتْ وَلَوْ خَبَرْدَادَيْن مَقْيُوِ خَالِقْ لِكُلِّ شَيْنْ هُوَ اللَّهُ قُسْوَيْ عَالِمْ بِكُلِّ شَيْنْ هُوَ اللَّهُ يَا لَمُ فِيقِيَ اللَّهُ مَا بَابَنِ يَلِجُو شِدْنَ نَوْزِي فِي الْحَنِ فَضْمَكَكِ وَمَا يَخْرُجُو او ها جوزی من هر دینو و ما ینزلو او ها چی کزیگی من السمائی دبرنو داسماننو و ما یارجو او ها چی خیجی پیهاو پدی اسمان کی و هو الرحیم الغفور او دا اللہ مربان دیو بخن کے دین اس بات دا قیامت ہو وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا اَوَيْلْ بَهَا كَسَانُوا چِكَافِرَانُوا لَا تَعْتِينَ السَّاوَ رَابَنِ شِمْغَتَا قِيَامَتَا قُلْ وَعَوَتَا پِعَمْبَلِ صَلَاةُ وَسَّلَامَا بَلَا بِشَكَ وَرَبِّيَا قَسَمِي پَرَبْزَمَا لَتَعْتِيَنَّكُمْ خَامَ خَارَا بُولِتَا سُتَاو قیامتو عالم الغیب هاگا ذات چی پوینے پپٹو سیزنو باندی نو قیامت پرا ولی تا قیامت شتا حق تے رشتی نے دے لا یعذبو نپٹی گی عنہو دا اللہ نا ددنا دا اللہ نا مسقالو ذرات فقدر دا یوی ذری فاندازی دیوی ذری اس سماواتی پاس منو کے ولا فلانل پزمکو کے ولا اصغرانو وڑکے من ذالکاو ندینو ولا اکبر ولا اصغرو من ذالکاو نوڑکے ندینو ولا اکبرو آنلوین الا فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی اخکارا حکمت دراتو دا قیامتو لیازی اللذینو دیر پارا چی بددور کی آکس آنوتاو آمنو چی مومنان دی وامدو صالحان تو آو عمل کریوینے کام اولا آئے کلا کسان لهم سردی درو مغفرتن بخنو ورزقن کریم اور رزق عزت مندوں زجر منکرین دا قرآن تا والذین آکسان ساں چی کوشش کئی پی آیاتنا پایتنو زونگا کے معاجزین آن کمزوری کولو اللہ اکنا کسان لہم سیدی نرو عذاب معظم میرے جن علیم دازام دندن اکنام دازام نو پس بچ کی گی با قرآن نوست ترغیب اور کئی قرآن کریم تا ویر اللہ زین اوینی ہا کسان توت العلم چورکنے سیوتا علم دا قرآن علم دسش علم اللہ زی دہا کتابا انزل الیکاو چرا لگلے سے دیتاتاو من ربکا ترستاناو والخاقاو دا دیرشتیاو ویہدی و مضبوطی الان صراط العزیز الحمید ہدایت مانا توفیق و مضبوطیا ویہدی و توفیق ورکی الان صراط العزیز الحمید طرف دلاری غالبا سہلی شویتا یا هدایت په معنا مضبوطیا او مضبوطه لار اند تراو د لارې غالي او سهلي سويتا حالت منکرین د قیامت وقال الذين كفروا او ويل با کسانو چې کافرانو هل ندلکم آیا خبر کوم تاسو الا رجلن پيوسړي باندې یو نبیوکم ی خبر وکی تاسو لراو یا خبر وی تاسو لراو اذا مزقتم کلا کی ټوټي ټوټي شیطان سو کلا ممزقین پورا ټوټي ټوټي انکم یکنن تاسو لفی خلق جدید خامخا پپی رئیس نوی کی بھئی آف تراؤ جوڑوی آل اللہ فالنا باننے قذبان دروغ اس بات در رسالت تے ام بھی جنہ یا پدبانے لیوان تو دے نبی علیہ السلام بانے بے اعتراض کولو آف تراؤ آل اللہ جوڑوی دا نبی علیہ السلام وی پا اللہ بانے قذبان دروغ ام بھی جنہ یا دبان لیون توب دین نبی علیہ السلام تبی لیونی وی بل اللذین بلکی آنکسان لا یقینون کیمان نروڑی دین بل آخرت پاخرت باننی فی العذاب فعذاب کی بی وزوان علی البعید آف و گمراہل دلکی دا حقنا تفیف دنیوی افلم یرو آین گریدئی ایلاما حاسطا بین عیدیم چی مکن دینو نیند پاسا وما خلفهم آچی رست دینو یعنی لاندی زکر ورپسیو ہے بیاوئی مکن رست سو یعنی من السمائی والانی یعنی لاسمان و دزمکینا نو اسمان از مکه خوب برا افکت دی نو مانا داسوا افل امیرو آیا نو گوری دی الاما آتا الاما حغیتا بین آئی دیم چیل پاسر دی نی اسمان وما خلفهم احا چلان دیر دی نی یعنی من السمائی والا دو یعنی دا اسمان از مکه نو ان نشا کجن خوخزی زمگا نخف او بمانٹو منگا بیم الارض دیل رفض مگا کے آنسکت یا بران غرزمگا لے پدی باننی کس افم من السماء یوٹو ٹھنا زابا ان نفی ذالکا یقینا پدی بیان کے پدی قرآن کے لحایتا خامقان درے جنوان دانیان داننو لیکل عبد منیب دپارا داریو بندو منیب راگردی دن کی اللہ تا کی راگردی اللہ تا رجوع کی اللہ تا دویم باب ولقنا تینو دویم باب کی آجیز انبیاء علیہ السلام دے پیریانو دبادشاہانو دائی بیانی ولقنا تہناو داوداو آبدا کی سرا ورکرہنگاو داود علیہ السلام تاو مناو منا تنم زموناو آبدا کی سرا ورکرہنگاو من داود علیہ السلام تاو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ آبدا کی سر ورکڑے ہوں گے داود علیہ السلام تا منا ترم زمنا فضلا فضلا مہربانی ہوں گے تیرو یا جبالو اے قرنو اوی بھی تابے چھئی ماہود سرا وطیر امارغان وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او نرم کړو موږ د تزمکان اوسپنا حدید اوسپنا. امام شمس الدین سرفتی رحمه الله مقصودی سرفتی دې سم جل صفحه 246 کې د داوود علیہ السلام واقع ذکر کړي. و داوود علیہ السلام کان یاکل من کذبه علاما رویا انه کان یخرج متنکرا ویسأل عن سیرتیا لمملکته حتا استقبل جبریل علیہ السلام. و داوود علیہ السلام اول خپل کسب نه خوراک کولو او بیا روایت کوي چې اوزلی اغوت البحر تا ناشنا شکل کې خلکو نے ته پوښتنه کول د خپل بادشاہ بارکې چې سلیمان علیہ السلام څنګه بادشاہ دی. یو ورځ جبرائیل علیہ السلام په مخ ورلو په شکل دی نوجوان سړی اعلی صورت شاب بن ناونه تپوسو کو فقال له كيف تعرف داود داود علیہ السلام تسنگ پیجنی سنگ سرے رے آزوان نے تپوسو کو ناو تئی نعم العبد داود داود علیہ السلام خسرے رے الا ان فیه خسلتن خویو خوی بکی رے. قال وما هي حاکم یو خیر قال انہو یا اکل من بیت المال آدھانے چیرے بیت المال نخوراک کئی و انہ خیر الناس من یا اکل من قذبی ہی. جبرائیل علیہ السلام وطوی دینو جوان سری وی بیترین دا خلقو نا آغا دے چاہ قل قصب کئی و آغی نخوراک کئی. فرجا داود علیہ السلام الہ محرابی باکیان متضرعان یسأل اللہ تعالی داود علیہ السلام واپس ہو او جریدن کے ہو اللہ نے سوال کو ویقول اللہم علمنی کسبا تغنینی بیہ عن بیت المال اللہ ما تا کسب ہوئے کہ ما بے پرواہ کی بیت المال نہ. فقال اللہ تعالی فَعَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صُنْعَةَ الدَّرْعِ وَلَيَّنَ لَهُ الْحَدِيدَ اللَّهُ تَرَزْغُرُ تَلُخُلُ وَلَيَّنَ لَهُ الْحَدِيدَ اَوْتْقُنِ وَتَنَرْمَكَ حَتَّى كَانَ الْحَدِيدُ تَرَزِيبُ لِكَ اُسْبْنَ وَا دَدِبْ لَاسْكِ نَرْمَ وَا وعلنا داسه بنرم واکل عجین پشان لا اخلصو ورو لگا قران کې الله وایي وعلنا له الحدید او نرم کړو موږ د توس بنا لگا د سوره سبا کې لسمایا کې دی وایي وعلنا له الحدید او نرم کړو موږ د تاس زمک انا اوس بنا آبیا اور بسی ہوئی انے عمل سابغات وقدر فی السرد وعمل الصالحا مونگا درے جتا عمل کوا دزغر زغر جوڑوا نزغر بے جوڑو لی او بیا بیا خرسو لی ویبیو کل درعن بی اسنے عشر الفن وکان یا کل من ذالک ویتصدقو زغری بے جوڑو لی آوے خرسو لی آئین بے خوراک کولو او لالنا پلار کیوے خیراتم کولو وعلنا له الحدید وعلنا له الحدید وعلنا نرمکڑی ومگا له الحدید دل عصفنا ان اعمل کی عمل کوا مونگا ویلی وطا ان اعمل کی عمل کوا یعنی جوڑوا سابقات زغری وقدر او اندازہ کوا اول کسبو کبیانی کمل کوا چې د مخلوق نستا تم کړ شي کني تم د مخلوق د درم پرې خو ما شي دې مبارک شاه کګدای مخلوق نه تم کړ کا چې بادشاہ چې بادشاہ یو الله له تم کا کسب کا اویانه کمل کا یو دې مخ کې سورې مومنون کې آتی کون کی ویلو انبیاء علیہ السلام تے خطاب کرے ہو یا ایوان رسولو کلو من الطیبات واملو صالحا آت اللہ سمجھ بارا سور مومنون آتی کون یا ایوان رسولو اے انبیاء علیہ السلام کلو من الطیبات د پاکی زونو واملو صالحاً عمل کوئی نیکو خوری د پاکی زونو واملو صالحاً عمل کوئی نیکو انبیاء علیہ السلام تا خطاب کئی دانگی مومنان تا خطاب کئی سورہ بقرہ کی آت 172 یوصل دعائم یا ایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے مومنانو کلو من طیبات خرید پاکی دوناو واملو سوئو کلو من طیبات خرید پاکی دوناو ما رزقناکم آج رکی دی مکتا ستا وشکرو للہ آشکر باسی اللہ لرام پاک فراک کوئی پاک پاک فراک کوئی او پاک خرچ کوئی پاک رئی پاک خرچ کوئی سورہ بقرہ کی آیت 267 کوئی دا اللہ فلار کے پاک مال خرچ کوئی یا ایو الذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم مکیو 172 کی کلو من طیبات ما رزقناکم پاک خوراک کوئی مومنان تو اندلت ہوئی 267 کی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچ کئی من طیبات پاکیزانو پاکیزا کم چھئے ما کسب تم آج تاسو گٹلی دی پاک پلاس دی گٹلی دی نو آغا خرچ کا پاک اخرا او پاک خرچ کا دانگی سور نحل کے سوال لسمن سی پارا یوصل سوال اسمیت کے ہوئی 114 کے سورہ نحل سوال اسمیت بارہ آت 114 یوصل سوال اسم فَقُلُوا مِمَّا رَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَانًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقُلُوا فَاسْرَئِ مِمَّا لَاغِنَوْا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جِدَرْ قِرِتَا سُتَا اللَّهُ حَلَالًا تُعِيمَانُ حَلَال فَاقَوْا حَلَالَ فَاقْرَئِ حَلَالًا تُعِيمَانْ حَلَال فَاقَوْا ندلتا سورة سبا کے دعوت علیہ السلام واقع ذکر کہی رزغر چل میں اولا قولے ہو والنا له الحديد انا مکر ونگ داود علیہ السلام تو اسپنا او تم ویل ان ایمان جوڑا وا سامات زغری عمل کو د زغرو یعنی جوڑا وا زغری وا قادر وان داز کوا فیصل نے پکڑو کی وا عمل صالحا او عمل کو نیکو ان یکنن سچما بما پابانی تا مدونا چکوئی تانسو بسیر لدن کے مان ولی سلیمان الریحا وسخرنا او تابی کریونگاو سلیمان علیہ السلام تبادو ودوها سحر مزلغی شهرون پاندا زیر میانسیو ورواقوها شهرو او مقام مزلغی پشاند میانسیو واصلنا لہو او بیولی امگا زلرو این القطر چینان گگرو ومن الجن او دا پیریانو ناو مناسو کو یاملو چی قسم بے کولو بین ایدائیه بین ایدائیه مغمقا مغددو بیزن ربیه پا حکم درو قلو یا پا حکم در مالک ومن یزغو او صوفا چی کوکسو منهم ددیناو ان امرناو ومن یزغ او صوف چی کوکسو منهم ددیناو ان امرنا دا حکم زمنا نزقو نمسکم نبت باننی من عذاب سعیرو عذاب دا ارگرمنا یا ملونا کار بے کولو لہو دتاو سلیمان علیہ السلام تمایا شاؤو آج بے خوخشو مم خاریبا دا مرسوناو و تماثیل او دا پالنگونو تماثیل پالنگونو شکلونو سین رائے وغیرہ و جفانین او دا کاسونو کل جوابی پشان دا خوزنو و قدورین او کٹوائی لکلے یو شانتی پن پیر کیو تا کٹوا ہوئی کٹو مو تا کٹوائیو وقدور ناسیانتو او کٹوی مضبوطی کٹوائی مضبوطی اے عملو آمو اتویلو اے عملو اللہ ہوئی عمل کوئی آل داوداو آل داود علیہ السلام شکراو دو جن تابدارائی اللہ تی شکر باسی وقلیل اور دیل لکی من عبادی شکور بندگانو زمانو شکر جن کے تابدارو دیر لکی چال اللہ شکر باسی اللہ تیلو چی شکر باسی سورہ نمل کے جو سلیمان علیہ السلام قول نکل کرو نولسما آیات کے نولسما سپارا و نولسما آیات چی سلیمان علیہ السلام اللہ تا سوال کئی چی اللہ مالا توفیق راکے نمل سورة النمل نولسما سپارا و نولسما آیات فتبسم ذائقا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك وقال اوه سليمان عليه السلام رب و رب زما اوزعني توفيق راکے ماتا ان اشكر نعمتك چی شکر باسم ساد نعمتا التي ها نعمت ان انت علیا چنے مت اکڑے پا ماباننے چنے مت اکڑے پا ماباننے اللہ تا سوال کہ اللہ مالا توفیق راکا ندر دوتا اللہ ہوئی اے ملو عمل کوئی آل داود آؤ آل داود علیہ السلام شکر آؤ شکر آؤ دو جر تابدار وقلیل من عباد شکور اور لگ جر بندگان زمان آؤ شکر سن کے اس واقعہ دا پیریان بیانی چی سلیمان علیہ السلام باندے کلمرگ رازی بیت اللہ تعمیر سو دا بیت المقدس تعمیر شروع دے فرشتہ و توی امساز دن اللہ نکا ذکر سلیم انبیاء علیہ السلام نے بیتا پوست کولو نو سلیمان علیہ السلام و توی چی تعمیر دا بیت المقدس پاتے دے پیریان خوبیا کار نکی جدو وطنیم نو فرشتي ولا چلو خو امثال ځن اعلان نکارو هي تنويشتو سليمان عليه السلام ولا دي پیریان کار کوي یای له پته نه چې مونږ دک ژوند دی کال تقریبا ولاړو امسا باندې وینو لګیدو امسا روغور دی دا پیریان له پته لګی چې دا خو مړو کوم تمخ کې پته یې موږ کار پېښو په دې آیات کې سوال سمه آیات کې راغی بیان کړي فلما قضینا وسرګنا چې بيسلو کومه علیه الموتا ودبانی دمرگاو وسلمان علیہ السلام ما دلهم خبردانکو دیلراو علاموتی ہی ما دلهم خبردانکو دیلرنی پریانو لراو علاموتی پمد سلمان علیہ السلام الا دابت لانده لیکن آچین جو آوینو رزمکی تا کولم انسان تا چې خورلې انسان د سليمان عليه السلام فلما خر وسرګنا چې پریوتو را پریوتو سليمان عليه السلام تبين تل جنو کارسو پیریان خلقو تا تبين تل جنو لازمی او متعدی دوار معنی کیږي پیریان اخکارسو پیریانو تا فلزانو یا اخکارشو خلقو تا پیریانو اللہ کانو یعلمون الغیمو کچھلی دائی پویدلے پا پڑو سیزو نباننی که پیریان پویدلے پا پڑو سیزو نباننی مانا بیزو فیل آزام المحین درانگوانو تیرکڑے دائی پا عذاب رسوا کون کے کے پیریانو لے علم غیب نشتا او چی سوک پیریانو تا علم غیب ثابتی چی پیریان عالم الغیب دی ددا اللہ صفتو پیریانو لور کو دا مشرک دے دا شرکو کو دا اللہ سرے پیریان دا اللہ پا صفت کی پا علم غیب کی شرک ہو دا مشرک دے پیران دا دورکو گٹھنو دا پارا پلا عقیده برباد کا خلق برباد کا داغی عقیده برباد کے اوٹونو کے ناس کی خلق راضی وی پیریان میلی گلی دیو استایزون بروڑی پیریان تا علم غیب سر سرے پیریان خو عالم الغیب نیدی پیریان اللہ علم غیب ثابتی شرک کئی داس مشرکان داس خلقو ویوزے کی با دیروی دا خلق و عقیده آتبا کئی او کبری بانی مونگا چپ پاتی شو محادثین وی الفائل والساکت و سویان دو گناہ کون کے او پاگی بانی چپ پاتی کی دون کے جسو پیرد نکی دا دوار برابر دی او پری بانی رد پکا دے دا دکلی دا ہاری و سلی دا دی موری دا چیز دیس صدی بابو کی دا دروازی بند کی دا شرکیان ختم کی پدی کلی کے دنیا راضی را روان ادا او پیران پا گوٹنو کی ناس تی منز او دست نگئی کلمہ نور دی دا مانزه پا سبق نپوئی گی او زان نی پیران جو کری قرآن ایخی قرآن مانی برن تاویز رو گرد ویدا پیران رو راوی گرد دولو دا ظلم پا دی ملک سورو دے او سوکشتا دے ناس راوی تندی باندی والا راشی چی دا اللہ صفات مخلوق دور کولے کی گی اللہ سر ظلم کی گی انہ شرک لظلم نازویم دا خپل حق تا پوس منگا کہو دا اللہ دا حق تا پوس نہ کہو امام ابن قیم رحم اللہ فرمائی لِلَّهِ يَقُلْ لَا يَقُونُ لِغِيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ يَقُنْهُمَا حَقَانِ لَا تَجَلُ الْخَاقِنِ يَقَوْهُ عَيْنًا مِنْ غَيْنِ تَبِينِ وَلَا فُرْقَانِ لِلَّا يَقُلْ لَا يَقُونُ لِغِيْرِهِ دا اللہ حق جدانے دا بندہ حق جدانے لِلَّا يَقُلْ لَا يَقُونُ لِغِيْرِهِ دا اللہ حق تینا بلچاتا نسکنے وَلِعَبْدِهِ يَقُلْهُمَا حَقَانِي او دا بندہ قُلْ حَقْرِ دا دوارا یوکی دینی سی لا تجعل العقين قواهدا من غير سبيل ولا فرقان. دا دوار حقوق یو قوما ار سریخ پل حقوق واری دا اللہ دا حق چاہتا پوسنکو دا اللہ حق مخلوق لور کو لے کی گی اللہ سر ظلم کی گی دا اللہ صفات مخلوق لور کو لے کی گی پیریانو تا دا علم غیب صفت ور کو لے کی گی چاپ تندیبان خولن رازی دا پیران دا بندول غاری ٹول کرے جریت اتفاقو کی دا شرکیات شروع یو کنا رب بیبانی مونگا نکو دا اللہ عذاب کی رازی ٹول بتبا کی گو اثرا دے بانے رد پکا دے دے سدے باپ پکا دے دا پس اختائی سرا منے کول پکا دے کلی کی جکم خلق جان تر کلی مشران ہوئی کہا دے دین لیا سرے و کہا دنیا لیا سرے دوال رنا پکا دی دے دین مشران ہوتا پکا دی دے دنیا مشران لے پکا دی چی دے دے سدے بابو کی دا منے کی او سنگ چی دا درگاول تا پا خلق رات لل پخوا دا اللہ صفات ورکول یا درگاون ختم شو الحمدللہ اولیاء کرام ته دا غی درجه ور کړی شو چې کما دا غی درجه وا د شرکیات او صفات ختم شو چې الله دا الله صفات په اولیاء لور کول دا سیرا پیران پرې کلی کې ناشې په ګټونو کې شرکیات کوي د ټول کلی راځي مواریدا چې د دې ردو کی او دا منی کی کنی دا اللہ عذاب تراجی ٹول بہت سر تباہ کی فَلَمَّا خَرْ رَو پیریانو تا علم غیب نیسا سلیمان علیہ السلام مخام خولان دے پیریانو تا گوری آئی دا پتہ نلگی آئی پخفل ہوئی چیم تک پتہ ہے چیدے مل دے ان بداکار نو کرے مخام خولان دے سلیمان علیہ السلام و تا گور سلیمان علیہ السلام تا پیریان گوری فَلَمَّا خَرْ رَو آو پتہ ہوتا نلگی فَسَرْقَلَا چِرَا پْرِوَتُ سُلِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبَيَّنَا تِلْ جِنُّ کَارَشُ پیریان خَلْقُ تَاو یا کَارَشُ پیریانَ تَا قُنزَانَو اللَّهُ کَانُوا يَا لَمُنَا الْغَيْبَو کَشَرِ نَئِ پُلِنَلِ پَپُرُو سِزُنُ بَانِنِ مَانَ بِزُو بِنَا زَامِن مُحِن درنگ منو تِرْقَنِ دَئِ پَازَا بْرَسْوَا كَوْنْكِ شرکیان قرآن خود شرکیان تو رد پارا گلے ہو دا شرکول رد پارا خود نورا گلے وَلَقَنَ كَانَ لِسَمَائِن تَخْیِبِ دُنیای وَرْقَئِ دا دنیا یارا لَقَنَ كَانَ وَدَاكِ سَرَاشْتَاو لِسَمَائِن دا سباہ والا دا پارا فی مَسْكَنِم فَازَئِنُو دَنِكِ آیَتُن نَخَا آیَتُن عِبْرَتُو جنتانی دا دوبا غنو آیامین دا خی طرفنا و شمالین دا گست طرفنا سبا دا سڑی نم دے اصل نمی عبد الشمس عبد الشمس ابن یسجب ابن یارب ابن قحطان کلو اخری اللہ و ماتویلو کلو اخری من قراب قوم در رک نرمتان سناو وَشْكُرُوا لَهُ آشُكُرْ بَاسِدِي اللَّهَ لَرَمْ بَلْنَةٌ تَوَيْمَةٌ دَا كَلِ پَاقُ دَهَرْ نُقْسَانَ وَرَبُ الْغَفُورُ آرَبْ دِي پَالُنْ كَلِ بَخُنْ كَلِ فَآرَزُوا فَسِحْرَازُوا قُدَي فَارْسَلْنَا عَلَيْمْ فَسْرَوْلِ قِلْمْنَا فَدَيْبَانِ سَيْلَنَا رِمِي سَيْلَاب دَبَنْ مَضْبُوطَاو وَبَدَّلْنَا عُمَا آم بدل کی ورکڑیمگا دیتا بی جنت ایمو پا بدل دا دو باغنو دا دائی کے جنت اینی نور دو باغنو زوان تای اکولین چی خاندان اکولین نمی بو خاندین بد مزی واسلین او غز وشین او سشین من سدرین دا بیرونا دا جارکین قلیل لگنا ذالک جزائناهم دا صدار کمگا دیتاو بیما پساو دائی کفرو چنے کفر کرو وحل نو جازی او صدا نور کمگاو وحل نجازی اونور کم گا سزاو اللہ کفور مگرنا شکرتاو وجعلنا گزرر مگا بینو پمیند دیکیو بین القرآن او پمیند کلو اللہ تیہا کلکی بارکنا پیہاو کی برکت چلیم گا پدیکی قرآن کلی ظاہرتا خکاراو وقت درنا وندر کلیو مگا پیہاو پدیکی سیر پیہا سیر پدیکی سفراو سیر سفر مزلتلل سیرو گردی فیا پدیکی لیالیا دشپی و ایامن و دورد آمینین پا من ماننی فقالو پسوین دی پسوپان حال سرا ربنا ایربازمگو باعدو لذی والی راولی بین آسفارنا پمیند سفرون زمگا کی و ظلمو انفسهم آدھئی ظلم کرو زیادے کرو پا قلو زنو ماننی فجعلناهم فزگر ظلم گدئی لراو احادیث آو تاریخ دا زمانی ومزقناهم آو ٹوٹے ٹوٹے کرو گدئی لراو کلنا ممزق پورا ٹوٹے ٹوٹے ان نبی ذالکاو یقنن پدی بیان کے لآیاتن خواقان دلی جلو دانیت دانو لکل سوابارین دپارا داریو دیر سبرناک شکور تابدان دا اللہ ولقل صدق آلیم او بدا کی سرانی شیو منتلو پدائی باننی ابلیس و ابلیس آو شیطان زنو پل کمان شیطان اللہ تیرین سوری آراز پر سمیت کے ولا تجدو اکثرهم شاکرین او بن ممتاو زیاد دین شکر گزارو زیاد خلق بستا تابدار نی شیطان اللہ تیویلو نا اللہ ولقل صدقاو او بدا کی ساری شو منتدو علیم پدیبان نی ابلیس و ابلیس جوننو فالگمان فاستبعوهو فاستابداریو کنین شیطان اللہ فریقا من المؤمنین مگر یوڈلی دا مؤمنانو لون اکسان آئی پاتی تو نو ٹول شیطان پس روان تو وما کان لو ننکو اگو ری معاشرہ کے نو شیطان پس دیر خلق روان دیو دا اللہ فی سلام دا ولقل صدق علیم او بدا کی سرانی چاو منتلو پدئی باننی ابلیس ابلیس شیطان زنو قل گمان فاستبعوهو فاستابداری قدین شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یوڈلی دا مؤمنانو شیطان بسی سمر خلق روان دی دیر روان دی اللہو یا شیطان گمان نشیاسو ازم نکلی تقریبا 30,000 بادی دا سال و ماخام بکی قرآن بیانی گی قرآن تا سو نخلق را لگ دین تا سو نخلق را لگ او دنیا پس انسوم را لگ دا شیطان تابدار سوک کی او دا اللہ تابدار سوک کی شیطان ویلو ولا تجدو اکثرهم شاکرین او بنمو من زیادت دینا شکر گزارو ولقل صدق علیم او بدا کی سر رشتیاو منطلب دی بانی ابلیس ابلیس ونو قلقمان فتبعو فستابداریو کنین شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یوڈر دا مؤمنانو وما کان لو انیسر شیطان لرا علیہ فدیبانی من سلطان سزورا الا لنا لما مگر دیر پانا چکار کنگاو نالما پمانا لنظارا دا اللہ علم کے ساتھ چیزمگا علم کے راولی الا لنا لما مگر دیر پانا چکار کنگاو مناسو کیو منو بالآخراو ایمانو نی پاکنات باننی ممن ناچانا ہوا چیدے من حالن قیامتناو فی شکن بشک دے ورابو کا رفتا علا کل شین حفیظو پاری و شید باندی نگاہ باندی درین باب ترخیرہ پر ایک رد شرک کئی قلدو النزینو ویرا مدد کے آکسان زان تم چی گمان کوئی تاسو من دون اللہ بغیر اللہ نا لا یملکونا مالکان منی واقدار نی دانکان بنگان وون سر جمع زویل اقول لرادی لا یملکونا مالکان منی واقدار نی دانکان بنگان مسقال زرنتینو فقد دیوی زرین اس سماواتی پاسمانو کے ولا فلا دو آن پاسمکو کے اللہ ابراہ خمینا اور کرے دبرائی خواندان منری ولا اموتر دی لراؤ دین کان بندگانو لراؤ وما لهم آنیشتر دی لراؤ وما لهم آنیشتر دین کان بندگانو لراؤ فیہما پد از مکہ آسمان دوانو کیمین شرکن از پراخان اللہ ابراہ منا اور کری دبرائی خواندان نشتاو وما لامانی تلی دہی لراؤ دین کانو بندگانو لراؤ فیہما پد از مکہ آسمان دوانو کیمین شرکن از پراخان دا اللہ دبرائی خواندان نشتا دا شرک نن زیاد تین سبا ویدان کان بندگان ویداد ابرای خواندان دی قرآن کی اللہ وی زماد ابرای خواند نشتا وما لهم فی امام شرکو آنی تلی دینی کانو بندگانو لراؤ فدیز مکہ اسمان دوانو کے من شرکینو حس براخان براخ میں نلاور کری دبرای خواندان مینی دی شپگشتم شبارا کی وی وګښتمه چې بارا اول مخو الله او زماد ابراه خان نشتا سلورم آیات وګښتمه چې بارا اول مفسوره الاحقاف قل ارئتم ما تدون من دون الله ارونی ما خلقوا من الله ام لهم شرك في السماوات قل وعاته پیغمبر صلوات و سلام ارائے تم آئے وینی تانسو ما تدونا من دون اللہ ہو آج را مدد کوئی تانسو بغیر اللہ ارونی خیماتا ماذا خلقو من اللہ دے سشے پیدا کرے رہی دزمکینا ام لہم آئے سرے دی لراؤ شرکن پی سماوان تو برخ پاسمان روکے چتر برخا ام لهم ایسر دیلرو شرکن برخاو اس سماوان تو پاسمانو کے اللہ ایسر برائی خواندان نی برخا میوالن روار کرے سور فاتر کی موئی سلیتم ایس سور فاتر دو اجتماع زبارا قل ارائے تم سرکا اکم اللزین تدعونا من دون اللہ ارونی مالا خلق من الانے ام لهم شرکن فی السماوات قلو آیواتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم آیا بھی نہیں ساسو شرکاکم اللذین دبرائی خواندان ساسو آکسان تدعونا من دون اللہ کرامل کوئی تاسو بغیر دالانا ارونی او خیماتا ماذا خلقو من الاندو سجے پینا کرے رئی دزمکینو ام لهم شرکن فی السماواتو یا سرے دی لراؤ برخ اسمانونو کین اللہو دی دا ما سبرخ نراور کرے ام لهم شرکن فی السماواتو یا سرے دی لراؤ پاسمانونو کے سبرخ دبرائی خواندان منری مولا برخن روار کرے نزل داستو اے سبا کی موئی وما لهم فی امام شرکو او نیسر دی لراؤ دین کانو بندگانو لراؤ فی امام پر ازمک آسمان دوارو کے من شرکن حز برخان چی سوک دا کی دس آتی چې دا نیکان بندگان اولیاء کرام دا دبرای خواندان دی دا عقیده دا شرک دا دا چه سری و خود بانده پا دی عقیده والاو بانده چه دا دا شرک عقیده وی پا دو بانده جنت حرام ده سوره مائده آیت بات ترکی وی دعایم که انا امین شرک باللہ فقد حرم اللہ علیه الجنہ وما واه النار وما للظالمین من انصار انو من یشرک باللہ شان دا چاچی شرکو کدا اللہ سراؤ چاچی سرار پینا کدا اللہ سراؤ فقد حرم اللہ اس بتا کی سرارام کرے دے اللہ علیہ الجنت بدبانی جنت وما واہ النار زید دے جرے اور دے وما للظالمین و نیچے ظالمان و مشرکان نراؤ من انصار سوک امدادی دا اللہ دا بطای خاندان نشتا نزل تا سوری سبا کم وی وما لاؤو نیتر دی لراؤ دینکانو بنگانو لراؤ فیه ما پریزمک آسمان دوارو کے من شرکن حز براخا وما لاؤو نیتر اللہ لراؤ من حمد دی مددگارانو ناؤ من زوہیر سوک امدادی سوک مددگارو سوک معاونو ولا تنفع الشفاعه الله اجازت منه ورکه ولا تنفع الشفاعه او بيدن ورکه شفاعت عند پنيند الله الا لمن مگر چاہتا حزن الله جي اجازت کړي دتا هاتان تني پوري اضافه دي کلا چې به خوف شي يا لري في يرا ان قلوب اندزلو ددئیناو قالو وائی بدئی مازا قال ربکم سو ویلیو قالو نووائی دالان دینے پریتے برانو تا قال رب مازا قال ربکم سو ویلی دی رب ساتو وائی بچی راتلا پس مگا بچی کمی پریتے وی آبا دا حبت نبی ہوش شوی نوائی با بیا دا برا دا اسمان پرشتونا بیا تا پوز کولو حتا تنی پوری ازا پوز دیاو کلمتی بے ہوشش کلمتی بے یریشوی یا لر بشو یراو ازا پوز دیاو کلمتی بے خوفشوی یا لر بشو یران قلوبیم دزرونو دری لاندینو پرشتونا قالو نویل بری لاندینو پریتو دی پرانو تا ما دا قان ربکم سو ویلی دی رستازو قالو ویل بری برانو پریتو الحق ریچاو کمینا لگلی ری ووالا لیل کبیر او دا اللہ اوچت تیولوی ری زجر ورکی او دلیل الزامی مسکت لیل ختم وَيَوْتَي بِعَبَلِ صَلَاةُ وَالسَّلَامَ مَنْ يَعْزُقُكُمَ سُوْقِرِدَرْ دَقَيْتَا سُوْتَاو مِنَ السَّمَاوَاتِ دَبَرَنَا وَنَا دَنَا قَتَنَا بَرَنَا بَارَانُ وَرَي حَوْلَا نِزْمَكَ ذَرْغُنَا كِي دَئِ بَچِرْ كِي قُلِ اللَّهُ وَتَوَيَ رِزَقْ سُوْقْ دَرْ كَي بَرَا وَيَوْتَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ وَيَوْتَ اللَّهُ یہ پیسے میں تپوسوں کا چطرہ شرکیات کے علم غیر پیریانوں نے ثابتے حوضہ اللہ صفات ذان نے ثابتے نورید سوک در کئی قُلْ وَيَوْتَ مَيَدُقُكُمْ سوک ریدت در کئی تازوتاو مِنَ السَّمَاوَاتِ الْأَسْمَانُونَ وَلَا دَدَزْمَكُنَا نَدِي بَچِبْسِي قل اللہ ویوتا اللہ اللہ رزق ورکئی و اینہ بیزک مونگاو او ایا کمیا تاسو لالا حدن خواقا پیدا برنی او فی زلال مبین یا پا گمرائی کارکے قل ویوتا پیمبل صلاة والسلام لا تسعدونو تپوز بانی چی کولی نتان سناو اما داغی اجرم ناو جرم کریم ناو والان سالو او تپوز بانی چی کولی تپوز بانی چی کلی زمون ناو اما تعملون داغی چی تاس عمل کولو بعض خلق کوئی مونگ نبت تپوز کی گی چی دا دمرا خلق جہنم تولی دی وی دروغ وی و قرآن بانی دروغ وی دا تپوز تانا نکی گی تالا چاہوی لی چی دا تپوز بانگ نکی گی چی دا خلق جہنم تولی دی دا تپوز اللہ نکی گی دا دی تپوز سور بقرا اول سپارا آیت نمبر 119 یو سر نلسم نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی اِنَّا اَرْزَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرَانَ اِنَّا اَرْزَلْنَاكَ یقِنًا اُنگرَ لِگلے دیتا لَرَو بِالْحَقِ فَحَقَ سَرَو فَرِشْتِان سَرَا بَشِيرًا وَنَزِيرًا زِيرًا وَنْكَ اُنْكَ وَيَرَا وَنْكَ اُنْكَ وَلَا تُسْأَلُو اَوْتَ پُسْ بَنِشِ عن اصحاب الجحيم وبارد جهنم يانوكين جهنم تخلق وللار لا تبوس اللہ تعالی نکئی ولان تسألو سوک چوئی جمن والا تبوس کئی شدا دم رخلق جهنم تولیلار آپا اللہ دروگوئی پا قرآن دروگوئی ولان تسألو نبی علیہ السلام تعالی ہوئی ولان تسألو او تبوس بنیسی کلیلتانو ان اصحاب الجحیم وبارد جہنم یانو کین او امت نے اندازہ پوچھنے کی آت 134 اور بسیو کو ریبا کرائے اور سلسلو ڈیرسم وَلَا تُسْأَلُونَا امت توئی نبی علیہ السلام وَلَا تُسْأَلُونَا آتا پوچھ بنی سکولے انتان سناو اما کانو یعملون دا یعمل کنے کولاو بیا اور بسی 141 کی بیا ہوئی یو سر رسم کی وَلَا تُسْأَلُونَا اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَا تَفُوز بَنِ شِكُونَ اَتَانْ سُنَاو اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا یمن چنے کولا تَفُوز بَنِ شِكِي گی سُمَّنَ تُسْأَلُونَا يَوْمَ اِذِنَانِ النَّائِمَ دیسے میں شبارہ کے آخر کی ہوئی آدیات کے سُمَّنَ تُسْأَلُونَا بیا وقام وقام تپوس کولی شنطان سنو سور تکاثر کی دیر سمجھ بارا سور تکاثر آخری آیت اتم سمنا توسال انو بیا وقام وقام تپوس کولی شنطان سنو یوم اے دن پداؤن دا قیامت آن نائم بارد نعمتنو کے نعمتن اڈیرو لوے نعمت قرآن سور زہا دیر سمجھ بارا یول سمیات وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هر چی نعمت در رب دارے قرآن نو بیان نکاو دو قرآن بارا کی با اللہ تپوس کئی پھر نیستم اسی پارا سورہ زخرف آت 44 سلو سلے تم وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ يَقِنَنَّا قُرَانُ لَذِكْرُ اللَّكَ خام خاپن دو نسیت تیتا دا پارا ولی قومی گاؤ او دا پارا دا قومستا و صوفا تسألون او زن چی دا پوز با کلیشی نسان سناو و بارا دا قرآن کے نبی علیہ السلام تعالی و تانا بتا پوزکوم ستا دا امت نا بتا پوزکوم و صوفا تسألون او زن چی دا پوز با کلیشی نسان سناو بارہ قرآن کے قرآن بارہ کے بعد اللہ تپوس کہی وَسَوْفَا تُسْأَلُونَ ندر تصویر سبا کی ہوئی قُلْ عَوَاتِ پیامبلِ صلاتُ وَسَلَامَ لَا تُسْأَلُونَ تَپُوس بَنِ شِكُلِنَتَا سُنَو اَمَّا دَاغِ عَجْرَمْنَو جِ جُرُمْ قَرِرِ مُنگَو وَلَا نُسْأَلُو اَوْ تَپُوس بَنِ شِكِرِ زَمْنَو ناگی من چی تاسو کولو قلو آتا یجمعو بیننو جمعو آلمو کی پمین زمون کی رب نانا زمون کا سمع افداؤ بیا فیصلو کی بیننا پمنزم کی بن خواق پر انتیا سارا وہو الفتح العلیم آد اللہ فیصلہ کو ان کے پویانے زجر بشرک قل اوائواتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارونی الذین او خیمات دا کسان خبر را قیمات دا کسانو الحق کم بھی چی یو زیک الحق کم چی یو زیک انتانسو یو زیک ریتانسو یا پی وز کئی تاسو لراؤ یو زیک کئی تاسو لراؤ بھی یو زیک وی تاسو بھی لدی اللہ سراؤ شرکا شرکان قل اوائیواتا ارونی الذین او خیماتا کسان الحق کم الحق یو زیکی دو توی الحق کم چی ملحق کوئی تانسو فیوز کوئی تانسو یو زیک کوئی تانسو دو خدین بید دی اللہ سرو شرکا شرکان کلا ارگندہ سنرو بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دا اللہ عالم دے حکمت والا اس بات دا رسالت اور زجر منکرین دا رسالت تا وما ارسلناک اور نظر علی کریم گتا لرا الا کافتا للناس مگر کافی لپارنا خلقو بشیرا و نذیرا بشیرا زیرا اور کونکے و نذیرا اور یرا اور کونکے ولیکن اکثر الناس اور لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپوئے گئی ویقولون وائنی متا حضر وادو قلب ایدا وادا ان کنتم صادقین کجنتا سریچنی اس بات قیامت و زجر قل اوائواتا لکم تاسلر میعاد وادر یومین لا رضی لا تساخرون نمبر تو شیطان تو انوند دین سات نیو سات ولا یو سات یو گنٹا ولا تنظمون انو مکی سی صداقت کتاب اور زجر انکار القران وقال الذين كفروا اول با کسانو چ کافرانو لن نؤمن بهذا القران چری مان نرون گا پر قران ولا بالذين با كتابان بين يديه ولا بالذين با كتابن بان بين يديه تمكن دينني ولا تراك جريوين تو اذ الظالمون كلا ظالمان موقوفون وبدرون في دربهم فني درم تدبان یار جو واپس کئی با بازم بازر دئی الہ بازن القول بازو تا قبرا یقول الذین تذہبو وائی ما کسان چاہی کمزور اکڑی سیویو للذین تکبرو ہا کسان تا چیزان غٹ گننو لونان تم کچرن ویتانسو لکنا مؤمنین خامخا اوامگا مؤمنان قال اللذین تکبرو اوبویا کسان جزان ورگننو للذین تدیبو ہا کسان تا چی کمزور کری شوی آدانو صددناکم آیا مونگا من کری ویتانسو عن الہدا قرآن و سنتنا بعد جاءكم فدعنا شراغ تاسو داو بل كنتم مجرمين بل كو ايتاسو فقفل مجرمان وقال للذين تذهبو اوبو يا كسان چهي کمزور اکڑي سيو للذين تكبرو ها كسانو تاو شاو زورورا او مشران زورورا بل مکر اللیلی دا کمزوری بوئی مشرانو تا بل مکر اللیلی بلکہ تدبیر سان سرش پیاؤ ونہارے دورہ دی اذ تامروننا کلا جو کم کلو تاسو مونگا تاو انا قرم اللہ کمگا کفر کپانا بانے ونجال لہو او گردمگا اللہ لہو اندانا پمیسن دانلہو پسیفت کے واسر ندامتا او پٹا بکیت پیمانتیا لما را اولا عذاب ہر کلا چیوینی دیا عذاب و جانن اغلالا اواما چمگا تو کنا غر غر زنزیرونا فی آنا قلن زینا و سٹونا کسانو کے کبرو چے کافرانی حالی الزونا سزانی چھوڑ کلے دیتا ایلا ما کانویا ملون مگر داغی من چرے کولا اس پات احسالتو وما ارسلنا نیرا لگلے منگا فی قنیتن پیسیوں کلے کے من نظرین سو کیر اور کون کے ایلا قانم ترفوها مگر ویلو ماندارنا وکلے اینا بیتا کمگا بما پابانے وسلتم چلگلی سے ویتازو بھی پریبانے کافرون انکار کون کیوئیں وقالو وین بنائی نانو اکثر غموانانو منگا ڈیریو پمال کی پید باردامان سارا و آلادن او پید باردامان سارا و مانانو اونی منگا بمعذبین وما نانو بمعذبین آن یمگا مگا تعذاب را کرے سے جواب قل اواتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ربی بشک رب زمان یمتو ترقا فرا خیر رقا لمن یشاؤون چالا جی خواسی ویقدرون آتنگ ورزقا ولكن اكثر الناس ولكن جاد خلقنا لا يعلمون نفيقين وما اموالكم انا مالنا تاسو ولا اولادكم انا اولاد تاسو بالتي باتي قبلني تقربكم كنيزيكي تاسو لرا عندنا منترا زلفا فدرجكي اللہ من مگر آسو کو آمنا چیمانے روڑے وعمل سوالیانو آو عمل کرینے کو فولائے کا پدا کسان لہم سردی لرو جزا عزوے بے بدلہ دو چندو بیما پابانی عملو چکڑی دے وہمو دے تل غرفاتے پا بالغانو کے آمنون پا آمن بھئی والندین و کسان یا سانا چی کوشید کئی پی آیاتنا پایتنون زمنا کئی معاجزین را کمزوری کولو اولائے کنا کسان فی العذاب پازاب کے محضرون حاضر و کریشین قل اوائیوات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی بشک رب زمان یبدو ترقا فلا خیر رقا لمن یشاؤ چال رتغواتی من عباده دفنگان دا اللہ نام ویقدر اللہ آتنگری دلران ومان فاقم اوہا چخص کوئی تانسو فلا دا اللہ کی من شین سو سیدھا سمال فہوا یقلفو ہو فہوا ندا مال یقلفو پاتی بکی دی منفق لرا سوابا چیدہ اللہ پلار کی مال خرص کو نو اللہ با سواب در کی باتا با در کی فهو يخلفو دا پاتی کی دلرا سواب یا فهو يخلفو پاتی بکی دی منفق لرا نور مالا چیدہ اللہ پلار کی دی خرص کو نالا بیده لزیاد کی اگر سوری بقره کی حالا ویما قل الله الربا وینبی صدقان تو یما قل الله الربا ما هو کئی اللہ خاتمی اللہ مال در سودا در مسیح پاس سوری بقره آیت 276 دو سوا سپک آئین یما قل الله الربا خاتمی اللہ مال در سودا ویرمی صدقان تو آز یاتی مال خیراتا ندلت دوی ممانا وما انفقتم آچرت ویتانسو من شینس سیزا فهو یخلفو ندابا پاتی کری منفق لرا نور مالا چید اللہ پلار کی خط کی زیاد پشی کوین سیو برو باسی سمر دیر دیر نا برو بکیرو جی کته تینرو باسی کلی وو پکس کاشی و هو خیر الرازقین او د الله بهتر در رزق ورکو انکو نه نه اج ملائکو و یاما احارزو یا شرم چی جمع مکی نئی درا جمعی انتول سم یقل للملائکت بیا بوائی فرشتوتا احا اولائی ایدا کسان ایا کم تانسو لرا کانو یعبدون او دا عبادت کون کی قالو آئی برئی سبحانکا باکی نتان لرا انتا ولینا تمو آئین زمگئی من دونیم بیر دینا بل کانو بلکیو دین یعبدون الجن عبادت پا کلدین پیریانو اکثرهم زیاد دینا بهم پری پیریانو باننی مؤمنون یقین کون کی فلی اما فسنن رضی دائم لکو واقدار بنی بازکم بازن انسان سنان بازن دپارن بازو نفن دفعی دیر سولو ولا زر او ند نقصان لرکولو ونقولو للذین اوائی بمگا کسانو تا ظلمو تی ظالمانو مشرکانو زوقو سکئی عذاب الناری عذاب دا اورا اللتی ها غور کون تم چوئیتا سو بیا پنی برنی تو کذبون تغذیب کون کی درو دنتیا کون کی صداقت دا قرآن جہنم نو پا سخلا سکی پا قرآن اس ترغیب لالقرآن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او کلمہ چلو سیشو پدئی بارنی یا کلمہ چلو سیشو پدئی بارنی آیاتنا زمگاو بیناتن واضحاو قالو ریل بدئی ما حاضاو نیدا پیامبر الا رجلن مگر سرید یورینو چینا دلری آیاں سودا کم چپن کی تاسو لراو اما داغنا کانا عبدو آباؤکم چی عبادت پہ کلو پلارانو ستانسو وقالو اوے بدئی ما حاضانے دا قرآن اللہ افکم مختاراو مگر درودی زن جو کری چھئی وقال اللذین کفرو اوے بہا کسانو چی کافرانو للحق حق لما جاءهم هر کلمه چراغ دیتا لما جاءهم هر کلمه چراغ دیتا ان هذا ندی بسی ان هذا ندا الا سر مبین مگر جادونی اخکاران وما آتیناهم آنر ورکرمگ نیتا من کتبین کتابنا یدرسونا چلولی دیقیلا وما آرسلنا نے لگلے مگا الہم دیتا قبل کا مخیرستان من نزیر سو کیرہ ورکا ان کے وکزم النزین آدھر جنتیا کروا کسانو من قبل امتماکر دینو وما بلو او وما بلغوا انور سيدني غي من شارو لسمی حصے تاو ما دا حق مال آتے ناوم چور کریمگا دیتا فَقَذَّبُوا پَدْرَوْ جَنْتِعَوْ كَنْدَئِ رُسُلِي زمان پیمبرانو فَكَيْفَا کَانَا پَسْرَنْگِو نَكِير انکارهم انکار دنیا نکیر یا زار زمان قُلْ قَوَاتَ اِنَّمَا يَقِنَانَ آئِذُكُمْ پَنْدَرْكُمْ تَعْزُتَاو بِوَاهِرَا پَيَوْ خَبَرَا ان اغدا خبرنا تقوم لله چه ادره گئی اللہ لنا مسنا کدو دوئے یا پرانا یا قیوازے مسنا کدو دوئے واد کرے و پرانا قیوازے غیث حدیث شدا سم تتفکرو بیا سوچو کئی فکرو کئی ما بزاہبکم نیتے پا ملگری تانسبان نی من جننا لے وان توبا ان ہوا نیرا قد نیرا پیامبرا الا نظیر لکم مگر جرور کون کہتا سولا را بین ایدائی مکل دینا عذاب شدید عذاب ساکتے قل ہوا آتے پیامبر صلاة و سلاما ما سالتو کم آج غوارم زرتا سناو من اجر ساجرو سمجدوری فهو لکم ندا تاسو دا پارا دین یعنی دان سے سنبال کئی مال سرا کوئی دان سے سنبال کئی ان اجریو الا لاللہ ننے اجر زماو ندا مجدوری زماو الا لاللہ مر پر لبانڈنگ اللہ با مال عجر را کئی تا سنزو عجر او مزدورین غوارما شیخ القرآن رحمه اللہ بسن ستاون کے مردان گڑی کپورا کے تقریرو کو رسپے ساتھ اتلو سار چیتو نا سری و تلس روپای ورکو لی آغا نایستی بیاو تشل ورکو لی بیا نایستی وی دانور خلق واخلی شیخ القرآن رحم اللہ وطوی ویزد عمل لحاظ ترا دیر عجزم غریب ما عمل میں دیر لگ دی نیک عمل نو دا لوگو نینے کمل کہ دازے پتا بانے خرس کم پلس روپے پشل روپے جا بزر سکوما او جسو کیا خلی دا غی با عمل دیری نو کا غی خرسی نو دای با نینے کمل دیری زمان خودو ندیر نیستا دا لوگو نینے عمل لے کہ دانے خرس کو بتا دیا بزر سکوما او بیا وطوی دا بیگا چی ما تکریر کرو نو دا دا شل روپو دے راکین بیا خو چتا ډیر پیسې راګه لکونه روپۍ چې څوک مې پوښی کنه نبی علیہ السلام تعالی وایي اندی ته وایا او وانت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما سانتو کوم آج وارم نتا سنو من اجر سم دوری فهو لکم نتا سره پار دے دین کا سو کین واسه نه کین دین کار اللہ را پارو کا رزق اللہ در کئی اللہ پیدا کری دی انسانان رزق اللہ ور کئی ازباب سڑے استعمالی لاس پہ خوزئی انبیاء علیہ السلام آئی خفل کذبو نکردو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آغوی پہ دین بانے اجرت ماخ لے متاخرین اجائز کرے رے متاخرین و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آ فرمائی چه ما خلائی زان نفل کسبو کئی آغا بارا کپڑے تجارت کولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے سڑے زان نا تجارت کئی سمجدوری کئی اور رزق اللہ اور کئی قل ما سانتو کم ویا پیمبل صلاة و السلام ما سانتو کم آج غارم زرطا سناو من اجرن ساجران سا سمندری په ولا کو نا تاسو لپاره دي او کدا مونږ ځان ته دا دلیل جواز جوړ کړی دا ګزګاری ګناه کارونه ډیر کو دین کار ډیر کو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه چا ډیر کار نه کړی اتیا زرو نه زیاتې مسلې او قران او سنت ته استنباط کړی د سلیف تو علماء دا وسوره وا هغه نه زیات کار نه کړی قل ما انسانتکم ویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج غارم زنتا سناو من اجر ساجراو سمندری سے وزن سباد لاو وہو لکم ندا ساسسو این اجریان ندا مزدوری زماو اللہ لاللہ اللہ انداللہ مگر پنینداللہ وہو آلا کل سین شہیدو آتا اللہ پاری حسین بارنی شہید گوادن قلو آیواتے پیامبل صلات و سلام آو ان ربی بی شکرم زمان یقذف بالحق رلیگی قردی حق باطل بارنی علام الغیوب دیر پوئے پپڑو سیدن بارنی قلو آیواتا پیامبل صلات و سلام آو جا الحق راغ حق آو وما يبدو الباطل او نجي باطل كيري باطل وما يوئد او نبيارات لئسي نبيارات قرزي دئسي قلوا يواتا انزولانتو كذو گمراشم خطاشم فإنما فس يقين انازلو الان افتي سزادا خطائي وما باندلا وين انتصدتو او كذو پسملا رماو کز پہید آیت باننی ماؤ فسملار باننیم فبما یوہین پس وساب دائیں یوہین چوہین کئی الیہ ما تنبینا زماؤ انہو سمیون قریب یقین انداللہ اور ادھر کیوں نیز دینیں ولو ترا اوک جریدو انتا حالت مشرکانو اذا فضعو کلا جی اذا فاجو کلم چیرے گی نہیں فلا فوتا ننوی بچے دلاؤ ووخیدو اوونی ولیزیدے من مکان قریب زینی دینا وقالو اویل بدی آمنا بیہی ایمان نوڑنگا پدی باننی بیا بات ایمان نوڑی وانا لهم تناوشا اوچا تبوی دیلارا تناوش تناوش نیول دا ایمان مم مکانیم بایدو دا زیل درنام وقد کفرو ابدا کی سرا کفر کریو دای بھی پدی بانی من قبل و پخوا دنیا کے ویعذبون بالغیب او اسل بدی بالغیب نادیدا یا اولی دی نادیدا مم مکانیم بایدو زین لرنا وحیلا او خائل بسی واقع بسی بینا پمیندرے کے و بینا پمیندرے کے یشتون چگواری دیں کما فیلا لگا سنگا چکار سے ہو بی اشیائیں پام سالو دیں من قبلو پاکواؤں انہم یکنن دئی کانو دئی فی شک مریبا فی شک ان پشک مریبا خوشک ان کی نصورت کے دا مشرکان و مشہور شبا آئے رکھو لا چراتا سے را مدد کوئی نالا ہوئی مالکان لی دبرائی خاندان من لی معاون من لی اجازت میں نے اور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر مکی سورت تے ترتیب سورتوں کے 35 درشم اور نزول کے 43 دریس علیقم پس سورہ فرقان نازل سے مکی سورت سرا ربط گن وجوہات تھی مخکی صورت کی اول کی ویلو دا اللہ حمد ویلو الحمدللہ نبدی صورت کی اول کی حمد وی الحمدللہ مخکم حمد اول کی او دی صورت کی اول کی حمد وی دیو جنا متصل راڑو دویم آجا مخی سورہ سبا کے شپگمیا کی قرآن تا حق ہوئی چی قرآن حق کتاب دے وَيَرَ الَّذِينَ اُتُوا الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ دا قرآن حق دے سورہ فاتر کی بدی صورت کی ہوئی دو دے سمیات کی چی نابت پا کیوئی نو قرآن فاہم و تورکوم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا چه نابت او طلب کیوی نو قرآن فهم او پوی ورکوم در موجا مخی صورت کے آیت اکت کس کے ہوئے کافران ہوئے وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن کافران ہوئے قرآن نمن نو پدی صورت کے فاتر کے آیت نمبر 31 کی ہوئی یو دیر شم کے کتاب سے منعی و کنمنی دا حق کتاب دے والذی اوہین ایلیک من الکتاب ہوا الحق نا قرآن حق دے تا سے نمنعی دا قرآن نسین کتاب دے حق کتاب دے سلو رم آجا مخی صورت کی سوال سمیات کی نفید علم غیب دا جناتونا مخی صورت کی پیریان علم الغیب نری دی صورت کی آت اٹھا کی اس کیوئی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض دی صورت کی آت اٹھا کی اس کیوئی ان اللہ عالم غیب السماوات اللہ کوئی نے پپوٹ سیزن دا اسمانون دا زمکو پینزم آجا موکی صورت کے سبا کے پینزم سر سمیات کی ویلیو یہ موجودہ کافران لسمی سید پکوانو تنیر لسمی پمالدار ہے کی پکوانی سے سمرہ پمالدار ہو داو سنیر آوائی لسمی سید تنیر لسمی پدی صورت کے آیت 45 کے ہوئی پدی صورت کے آیت 44 کے ہوئی کانو اشد منہم قوا پخوانی ددئی نڈیر زیاد ہو پتاقت کے شپاگم آوازا مخی صورت کے ویلیو دوانیکان بندیکان واقدار نری دو استعمال کے لا یملکونا لا یملکون مثقال ذرۃ نبدی صورت کے آیت نمبر 13 دیا لسم کی ہوئی ما یملکون من قطمیر ذرا برا دی مالکان نری ذرا بر اختیار اللہ نے اور کرے نورم گن وجوہات کی ضربت امتیازات صورت ہو دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 32 دو دیرشم سم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ وی فہم دا قرآن آ کسان لورکوم چکم ما چون کری دی خپل کتاب لا دانگی دا سورت ممتاز پا آیت 27 وشتم ومن الجبال جددن بیزن آو دا سورت ممتاز پا آیت 28 انما یخشى الله من عباده العلماء دا اللہ یرا دا خلق پزرکی چاہ پوئی کی پتوحید باننے اللہ پی جنی دا رنگی دا سورت ممتاز پایت نمبر 10 الیہ یسعد الکلم الطیب اور دا سورت ممتاز پا لسم آیات باندے آیت نمبر 10 دا رنگی دا سورت ممتاز دے پایت 33 اولم نعمرکم نانگی دا صورت ممتاز پا آیت چون تھی الحمدللہ اللذی اذهب آیت نمبر 34 سلو درسم وقالو الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن جنتیان بوئی مونگ اللہ غم بوتلو دارنگی دا صورت ممتاز پا آیت نمبر 2 ما یبتہ اللہ للناس من رحمت او دا صورت ممتاز پا آیت نمبر 18 پا آیت نمبر 43 صورت کے خلاصہ صورت کے دلائل عقلیہ ذکر کئی پا اس بات توحید دیارلس دلائل عقلیہ پا اس بات توحید او درے دلان دعوت توحید اول آیات کی درے میات کی اور دیارلس میات کی او عاجزی دا مخلوقات ذکر کئی کہ مخلوقات اللہ تا عاجز دی او تسلی ور کئی نبی علیہ السلام تا اسلامت انگوا او مسئلہ بیان کا اسلامت انگوا مسئلہ بیان کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دغدیتو صفتنا تلقا صلی اللہ لردی الحمدللہ دغدیتو صفتنا تلقا صلی اللہ لردی فاتر السماوات پیدا کون کے ناسمان انہیں والا دیر المکو جاہل الملائکت گرد ان کے دملائکو دے رسولن استازی اولی اجنیتن خاندانی دا وزرو مسنا دو دو دا فرشتو وزری مسنا دو دو وصولان ساندری دی وربا او سلور سلورا او دا جبرائیل علیہ السلام شپکتا وزری کیسو جاس کیلو جنو دو وزری کنن کل مارغا وزری خوزی او دا زیرش دا فرشتو وزری وی مسنا دو دو و ثلاث و دری دری وربان سلور سلور او دا جبریل الاسلام سپکس و وزر کیسو یزید و زیادتی پی الخلق پا مخلوقات کی یا پا پیدا اس کی مایش آتی و خیشی ان اللہ اکنن اللہ علا کل شین قدیر پاری و سیزبانی قدرت والا دے اول دلیل اقلی اول اقلی اول دین دلیل اقلی ما یمتا اللہ آتی پرانی زی اللہ لیلنا سرپانا لقلق میرا مات انسان میرا بانی فلا ممسک لہا لا نفیل جنس کئی فانی تے بند ان کے دیل راو وما یمسک آتی بند کی فلا ممسک لہا ننیتے سو کالی پرانی سن کے لہو دیل را من بادے فد حکم دارلانا وہو اللہ عزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے حکمت والا ہو یا ایو الناسو اے خلق اذکرو نعمت اللہ ہے یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم ذکر ہے دے پتا سبان نی اے خلقو یاد کئی نعمت دا اللہ ذکر ہے دے پتا سبان نی دا اللہ نعمت یاد کئی اور سورے آل عمران کی میوصل درے میاد کیوئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کئی نعمت دا اللہ چکرے دے پتا سبانی دے نعمت شکریہ دا کئی اولوی نعمت قرآن سورہ زہا کی ہوئی اولا سمیت کہ وَهَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِكَ فَانْدِسْ ہر کی نعمت درست سارے قرآن نو بیانے کاؤ دا اللہ دے نعمت شکریہ دا کئی یا ایوہ الناس اذکرو اے خلق یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم ذکرے دے پتا سبانی درین دلیل اقلی حل من خالق آیت ایسو پینا کن کے غیر اللہ بغید اللہ نو یرزقکم چی رزق در کئیتا ستا من السمائی والا دبرا دکتنا بڑا نبارا نور اسکتنا زمکہ ذرغن کی لا الہ نتیب المددگار بل حاجت راو بل مکل پشاو اللہ مگرم دائیو اللہ نے فانا تو فکنکم طرف توالو نسوئی تانسو تسلی سورت کی سلو ذری تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تھا اول تسلیحی و ایو کذبوکاو او کدی درو جنتیا کئیستاو فقد کذباتو نبتا کئی سرا درو جنتیا کڑی سیو رسول من قبل کو دانبی آلیم السلام مکنستانو و ایل اللہ و اللہ تا ترجو الامور واپس کے گی ٹول کارونا یا ایو الناس اے خلق انہ وعد اللہ بیشک وعد اللہ حق کنی سیاداو فلا تورنکم الحیات الدنیا ندوکرن کی تاسولا جند دنیا ولا یغرنکم ودوکرن کی تاسولا باللہ الغرور والا بانی دوک با شیطان ان شیطان بیشک شیطان چنے لکم تاسولا دون دشمن دے فاتخذوه نونی سید لرا دے شیطان نرا دوا پا دشمن اے انما یکنن یدورا غواری شیطان حزبوں پلڈلی لرا لیکنو تیر پارا چیشی من اصحاب سعیر دا او ملگرو دا جہنمنا یعنی دا جہنم یارونا اللذین آکسان کبرو تکا پرانی لهم سیدی لرازام شدید عذاب صفتو والذین آکسان آمنو چی مؤمنانی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَلَكُوا نِيكُ لَهُمْ سَيِّدَيْنَا مَغْفِرَةٌ بَخْنَاهُ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ وَعَجْرٌ وِيْنْ أَفَمَنْ آيَا مَسُوبْ دُجِّنَ لَهُ چِقِنْ سَكْرِسِ عِنْدَتَاهُ سُوءُ وَعَمَلِي بَدَ مَنْدَدَاهُ فَرَآهُ فَسْفِنِ دِلَا حَسَنَا خِسْتَا وَإِنَّ اللَّهَ وَالْبِسَكَ اللَّهَ فَاكِ يُزِلُّهُ مُوتَ قُمْرَهِ لَكَيْ مَنْ يَشَاءُ کیا باندی چی خوان جی و چی سوک اسباب دا گمراہ استعمال کی ویا دیو توفیق ور کئی میشا چالے چی خوان جی چا کی چینا بتوی فلا تذهب فضبو دین زینا سوکا نفتا یعنی غنجن دین کی تالرا نفتا علیم پدیبانی حسنات افسوس افسوس دنا ان اللہ یکنن اللہ علیم الفید بما پابانی اسنو چکوی نئی سلورم دلیل اقلی واللہ اللہ اللہ آزاتے ارسل الریاحا کرا لگی با دنیا فتسیرو موچتے صحابا نوری آزا فسقنا اونو او چلو مگا دیل را بوز مگا دیل را الا بلدی میتین خار اچتا فاہینا نتازکم گا بیہی پنی سر ارد ازمکا بعد موتها فضو شدو درینو كذلك النسور امدارنگی پورتا کی دل دی ستاسو دا قبرننا پیزم دلیل اقلی من کاناو سوکی یرید العزتا کی غواری عزتا فللہ العزت جمیع نخاص اللہ لعزت تولا اختیار دل عزت تولا خاص اللہ لعزت دل عزت تولا آل عمران کی دیر سویش پکی سمایا کہ وَتُو عِزُ مَن تَشَاؤُ وَتُو ظِلُ مَن تَشَاؤُ عزت وکیتا لچیتا خوخشی وزلیل کیتا لچیتا خوخشی من کان یرید العزتا سوکی غواری عزتا وَلِلَّهِ الْعِزَتُ جَمِيعَ نُقَاس اللہ لَيْتِعَدِ لَيْزَتْ تُولَو الیہ دی اللہ تیسادو خیجی کلمت طیبو کلمت طیباو لا اله الا الله زاد المسجد کی نجوزی رہی مولا مانا کی کلمات طیب کلمات طیبہ کلمات توحید والعمل الصالح یرفع دو معنی دی والعمل الصالح یرفع والعمل الصالح عمل نیکو یرفع اچتین تیلر والعمل الصالح اونیک ملو یرفع اچتائی دینے کمن لرا کلمہ توحید اچتائی دینے کمن لرا یرفع کی ضمیر راجی دے عمل صالح تھا ہو ضمیر راجی دے توحید تھا والعمل صالح او عمل نیکو یرفع اچتائی دینے کمن لرا کلمہ توحید یرفع کی ضمیر راجی دے عمل صالح تا او ہو زمیر دا توحید تا والعمل صالح نیک من چرے یرفو ہو اوچتای دینے کمل لراؤ آ کلمہ دا توحید آو توحید چنی نو عمل بیا برباد دے توحید مثال ایک تے دا ایک ناو گس لا سیو سفرو لکا دو لکا دریو لکا یو لوی کتا دا سفرو نو لگوا گس طرف تا نو پا ایک فرق بریدی خی طرف تا ایک نا یو سفرو لکا نو دس شو دو لکا سو شو دریو لکا ایک ازار سلوری لکا دس ازار انزو لکا ایک لاک سفرو زان لسشه نده وچی پا صحیح دیریو لگو لبیا قیمت زیادی گی نیک عمل سشه نه زان لا وچی اکیده ده توحید و سری ناغی سر قیمت زیادی گی والا عملو سواله ہو دا بجهد اکیده ده توحید نوا د مکه د مشرکان وای منزونا حجونا خیراتونا زکاتونا آٹول برباد لوی کتاره لگولې ده نیک عمل خوګت لاس سره ایک نه ډیر نیک عمل وکړو برباد ولا عمل سوځې ممل دوی ممانا ولا عمل صالح يربو ولا عمل صالح اوچتینه توحید دراو اوچتینه توحید دراو نیک عملو ادبناک سڑی تی ادبناک ناغن اللہ رجیم کارک لی قابلیت سشے ندی او سڑی دیر قابلی خواہ ادب نوی بی ادب ای دا بی ادب سڑی نا اللہ رجیم کار ناخلی مسئلہ توحید داغ پخلا نخوری والعمل صالحو یرفو والعمل صالحو او نیک عمل چه ده یرفوه اوچتای ده توحید نراو نیک عمل چه عمل سموی ناغن مسئله توحید خوریگی او چه عمل سم نوی خپلا عمل نکی نکوتانوی خپلا پی عملی گئی بلتا مسئله کئی خپلا چه عمل نوی عمل سی نوی نو خلقوی مانا خپلا پی عمل نکی نو هغه د دین ادب نه کوي د مسلې ادب نه کوي خپل په عمل نه کوي او نور لبیا مسلې کې دا خپل کې بیا اثر نه اثر پدې خبرو کې الله چي انسان له اختیار ور کړی دی الہی دی الله تیسد الکلم الطیب خیجی کلمات طیبه کلمات توحید ولا من صالح عمل نکاو یا رفو اوچتای دینی کمل نراؤ کلمن توحید داؤ یا اوچتای دینی توحید نراؤ نیکمل والنزین و کسانی هم کرونا سیاتی چی عمل کئی بنا داؤن سنی دین عذاب شدید عذاب سخت داؤ و مکرو لائکا ہوئے بور و مکرو لائکا او فریبا چلنے کسانو ہوئے بور دانے پتبا ہے کہ واللہ خلقکم اللہ بنا کری تاسداش پگم دلیل اقلی واللہ اللہ پاکے خلقکم بنا کری تاسد من ترامن دخورنا سم من نطفت بیاد انساس کی منعنا سم جالکم ازواجا بے بنا کری تاسد ربی بیانی ما وما تحملون پورتکی من انسا یہ شوزنانا ولا تزعو اونک ایک دین دا بی علمی مگر پیلم دا اللہ کی دی وما یعمرو آغمر نتیرئی من معمر یعمر تیرون کے ولا یعقصرون شکمول من عمری ہی دا عمر تبید دنا الا فی کتاب مگر پیلم دا اللہ کی اوسطن امرا وسبیت کالی چاکم نجازیات اوسطن ناس پیدا کالی ان ذالک یکنن نا کانان اللہ یسیر فالنابانی انسان دے وم دلیل اقلی وم آیتا البحران او نری برا بندو دریابونا حاز آدائیو دریاب عزبون خوب دیو فراتون خالص سائغون خطیری دنکے خطیری دنکی شرابو کل دریو بدری و هادا دا بد دریا ملحن مالگین اجاز تریو و من کل او داری او دریا منتا کلونا خریدان سو لحمن توریا و خط تازا میان کبان وتستخرجون او باسیتا سوحلیتا کالی تلبسونها او ونیتا سوغی لران مئیتی روبو نروگی نامل سی علالی نا حدیتی روبو نرو باسی نبسا خفل مل سی لحمن توریا وخا پاکا دارنگی او سلیت کم عمل کئی ناغی بانی غد جوندی پاتی کی گی بد عمل سڑی پغلا پڑاکا پزینا پشرابو پریسوتون پری گندہ عمل بانی جوندی سڑی گندہ سڑی جوندی او نیک سڑی چی نا پا نیک عمل بانی آغا نیک عمل نمانی کنو بس آغا بیا پخپل مونی چی لکر کبا چیو بون ایرو باسی نو بیا پخپل مونی کی گی لامن توری او من کل نو داری او دریاب نو تاکلو نو خریتا سلامن توری او خطازا و تستخرجو نو او باسیتا سوحلیتا کالی تلبسونا چی اوندیتا سدیل رو و تستخرجو نو او باسیتا سلی دریاب نو حلیتا کالی تلبسونا اوندیتا سدیل رو اچویتا سدیل رو و ترل فول کوین بکیتای فی پنے کی مواخر رسو کون کی او بولا رہا ہوں مواخر رسو کون کی او بولا رہا ہوں لیتا بستا ہوں دیر پارا چولت ہوئی تانسو من فلی دفرنت اللہ نا ولالکم تشکرون او خام خاش شکر بسی تانسو او دلیل مخیتیر شو اور بسی بیا آتم دلیل عقلی بیا نہیں او بیا رسو انشاءاللہ واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین درس پک پلٹیم بانیوی انشاءاللہ سلوڑنی بجیں.